गंगा तथा महाभारत महाकाव्य में हम सब जीवन के अपने अपने जीवन के क्षणों के अमृत को खोज रहे हैं। गोविंद और हमारी कथा अब श्रीमद् भगवद गीता से बाहर निकलकर बीच समरांगण में आ गई है। दोनों ओर सेनाएं युद्ध में सन्नद्ध हैं। अर्जुन ने भी गांडीव उठा लिया है और युधिष्ठिर भी लौट आए। हमारी कथा यहां तक थी। उसमें हमने पितामह भीष्म के विषय में जाना कि कृष्ण और भीष्म दोनों आठवें हैं। वासुदेव ने कहा कि वे युद्ध नहीं करेंगे। भीष्म ने कहा मैं अस्त्र उठवा दूंगा इनसे। और तब हमने जाना कि अर्जुन के ठीक से युद्ध न करने पर कृष्ण ने आहत होकर टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया तो पितामह भीष्म तुरंत रथ से उतर आए, धनुष धरती पर रख दिया और हाथ जोड़कर उनके सामने उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। कहा गोविंद चक्का चलाइएगा नहीं, उठाने की ही बात है। तो युद्ध में भी वे आपस में ठिठोली करते हैं। एक भीषण संग्राम है, कौन जिएगा कौन मरेगा उनमें कोई नहीं जानता है। ये तो युद्ध है। युद्ध में भी उनके आपसी वैमनस्य नहीं है। एक कितनी अद्भुत मानसिकता है। और हमारे घर में सगों में भी वैमनस्यता है, जहर भरा है संबंधों में भी। एक ये जीवन का स्तर, कितनी विचित्र बात है कि वे युद्ध कर रहे हैं क्योंकि उनका ये दायित्व है, कर्तव्य है इसलिए। लेकिन किसी की किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष या वो बात नहीं है। हम घर में सगे हैं, कोई युद्ध नहीं है और जहर ही जहर एक दूसरे के प्रति भरा हुआ है। कहा था कि महाभारत हमारी कथा है, तो इस महाभारत में ये हमारी कौन सी कथा है हम अपने से पूछें। छोटी छोटी सी चीजों से आज दो सगे भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रह सकते। आपसी संबंधों में भी आज वो माधुर्य नहीं है जो युद्ध में कृष्ण में और पितामह भीष्म में। आज आप पति पत्नी धर्म को सम्मानित करते हैं अथवा लज्जित करते हैं, अपने आप से पूछो। कहानी आप ही की है, ग्रंथ सुना रहे हैं आपको। गोविंद हरि नारायण। तो हमने जाना पितामह भीष्म गंगा के आठवें पुत्र हैं, वो कथा हमने विस्तार से जानी। और कृष्ण भी आठवें हैं, वो सुदेव और देवकी के बेटे। और उसका भी थोड़ा संक्षेप में हम जान लें तो दोनों महारथी स्पष्ट हो जाएंगे। एक जो अस्त्र नहीं उठा रहा है, दूसरा जो कह रहा उठवा तो दूंगा। और इन दोनों को हमने यज्ञ के रूप में भी देखा पिछले रविवार को। एक बाहर का यज्ञ है जो कुंवारा है, उत्पन्न नहीं करता, केवल मेरे पापों को प्रायश्चित के रूप में भस्म करता है। और दूसरा मेरी भीतर का यज्ञ है, ये कृष्ण है, यहीं से हम इसके पुत्र बनकर प्रद्युम्न बनकर प्रकट होंगे। उस कथा में को भी थोड़ा जान लें। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व मथुरा के सम्राट महाराज उग्रसेन है। महाराज उग्रसेन सुर विचारधारा के जनप्रिय जन भक्त और जन पूजित सम्राट है, जनता के प्राणों के प्यारे हैं वो, जन जन उनमें पर अपने आप को न्यौछावर करता है, ऐसे धर्मात्मा राजा है। ऐसे ही धर्मात्मा राजा का एक बेटा है जिसका नाम कंस है, उसके और भाई भी हैं, बड़ा भाई है, बड़ा सुशील है, मधुर है, सरल है, सरस है, और जनता उस बालक को बहुत प्यार करती है। कंस निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। अब बालक जब भी उत्पन्न होता है वो निर्दोष ही होता है, फिर माता पिता का व्यवहार सीखता है, उनकी ईर्ष्या द्वेष लेता है, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को ग्रहण करता है, तो यथा बन जाता है बालक, तो ईश्वर के जैसा सरल और निर्मल होता है। संस्कार देने वाले ही उसे अपने रंग भरते हैं। कंस बहुत सरल है, और क्योंकि वो युवराज है, महाराज उग्रसेन जैसे एक धर्मात्मा पिता का पुत्र है, तो उसमें सारे सद्गुण हैं। ऐसे ही समय में अपने मित्र काल यवन से मिलकर मागध सम्राट जरासंध लौट रहे होते हैं, तो मथुरा के समीप से जब वो गुजरते हैं तो उनका आतिथ्य मथुराधीश महाराज उग्रसेन करते हैं। दोनों निकट के संबंधी हैं, कई संबंध हैं उनके। उनका आतिथ्य करना महाराज उग्रसेन का धर्म है, लेकिन दोनों राजाओं की विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं। महाराज उग्रसेन सुरनायक हैं, तो जरासंध असुरराज है संबंधी, नाते रिश्ते भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन दोनों ने अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट, जो विचारधाराएं हैं, उनके अनुरूप अपने को ढाला हुआ है। सुर विचारधारा प्राणी मात्र की सेवा में, सचराचर की पूजा में, तप और साधना में, सबके सुख में विश्वास करती है, तो असुर विचारधारा सुरत्व से हीन वीर भोग्या वसुंधरा का नारा देते पुरुष प्रधान एक संस्कृति की पक्षधर है, जहां नारी मात्र भोग्या है, मट्टी का खेत है। सुर विचारधारा में नवदुर्गा है, सम्मानित है, पूज्य है। असुर विचारधारा में सारे अधिकार पुरुष को हैं, उसे धर्म का भी अधिकार नहीं है। असुर धर्म में छल युद्ध है, माया युद्ध है, विष मिला देना, धोखे से मारना है। सुर विचारधारा युद्ध में भी घृणा में विश्वास नहीं करती है। दोनों अलग अलग विचारधाराओं के हैं। एक नारी को पुरुष के समान अपूज्य दर्जा देता है, ये सुर विचारधारा है, और जो दूसरा नारी को सिर्फ भोग्या मानता है और कोई अधिकार नहीं देता, ये असुर विचारधारा है। जरासंध और कालयवन असुर हैं, असुर विचारधारा के नायक हैं, और महाराज उग्रसेन सुर नायक हैं। महाराज उग्रसेन उनका स्वागत करते हैं, उनके आतिथ्य के लिए जाते हैं अपने सभी मंत्रियों के साथ, तो युवराज कंस भी उनके साथ होता है। बालक उस बालक को देख करके, युवराज कंस को देख करके मागध राज उस पर मोहित हो जाते हैं, और वे उससे कहते हैं, महाराज उग्रसेन से, कि महाराज उग्रसेन, मेरी दो बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, मैं चाहूंगा कि मेरी दोनों कन्याओं का विवाह युवराज कंस के साथ हो जाए और हमारा संबंध और भी मजबूत हो जाए। तो महाराज उग्रसेन ने उत्तर दिया कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु महाराज हम सुर धारा के, सुर विचारधारा के उपासक हैं, आपकी बेटियां कोई भेड़ बकरियां तो है नहीं कि आप उठा करके हमारे बेटे कंस को दे दो। हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। आप स्वयंवर की घोषणा करो, हम युवराज को भेजते हैं। अस्ति प्रति प्राप्ति, यदि अब कंस का वरण करना चाहेंगे, उनको जयमाल पहना देंगे तो विवाह हो जाएगा। लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत कंस उन्हें अपनी पत्नी बनाकर ले आए, ये हमारे धर्म और संस्कृति और मान्यता के विपरीत है। तो जरासंध कहने लगे कि महाराज, मैं असुर राज हूं, हम नारी को स्वयं पति चयन का अधिकार नहीं देते। आज यदि मैं स्वयंवर की घोषणा करूंगा तो ये कुप्रथा मेरे सारे साम्राज्य में फैल जाएगी। आ, ये गंदी बात है असुर राज के मुताबिक। अब आपके मुताबिक क्या है आप बताओ मेरे को। हाँ, तो कहा ये कुप्रथा सारे समाज में फैल जाएगी, क्योंकि जो बड़ा करेगा छोटे उसी का अनुसरण करेंगे। तो महाराज ये तो असुर धर्म के विपरीत है, हम इसे नहीं स्वीकार करते। जहां हम चाहेंगे वही हमारी बेटियों का विवाह होगा। दोनों में तनाव बढ़ गया, ना तो जरासंध मानने को तैयार है और ना ही महाराज उग्रसेन, और क्रोध में आकर के और वो खड़ा हो गया, लगा कि अब तलवार खींचेगा। तो मंत्रियों ने बीच बचाव कराया, उनका महाराज कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, बैठ जाइए, आपको कुपित क्यों होते हैं। और मंत्रियों के मन में ये भी था कि भारी सेना लिए है, अचानक हमारा आतिथ्य भी ले लिया है, युद्ध तो हम कर भी नहीं पाएंगे इससे इस परिस्थितियों में, और इस बात को लेकर के भीषण नरसंहार हो ये भी उचित नहीं है। तो उन्होंने राष्ट्र के हित में, अपने साम्राज्य के हित में, राजा के हित में, जनता के हित में सोचते हुए मंत्रियों ने एक बीच का रास्ता बनाया कि युवराज कंस को हम महाराज जरासंध के साथ भेज देते हैं, ये वहां कुछ काल तक रहेंगे, इस बीच में अस्थि और प्राप्ति यदि उन्हें पसंद करती हैं, इच्छा करती हैं, तो विवाह हो जाएगा और ये युवराज कंस लौट आएंगे। महाराज उग्रसेन भी मान गए, लेकिन उनमें कोई नहीं जानता था कि कल क्या होने वाला है। कहते हैं सत्संग उबारे तो कुसंग डुबोए, बर्बाद कर देता है। और हम कुसंग का संग करते हैं, सत्संग तो केवल रविवार को थोड़ी देर के लिए, बाकी सब। ये तो होता नहीं कि सत्संग को ही मन ही मन दोहराते रहें, आचरण में बनाए रहें, व्यवहार में उतारे रहें, व्यवहार हम फिर वही कुसंग के करेंगे तो सत्संग का कितना प्रभाव होगा। जब बालक किशोर कंस वहां जाता है तो वहां की असुर संस्कृति में जब वो बड़ा होता है कुछ बरस, और वहां के स्वच्छंद वातावरण, नारियों के साथ उन्मुक्त यौनाचार, राज युवराज है, नगर से जिसको चाहे उठा ले, उच्छृंखलता, उद्दंडता, स्वेच्छाचारिता, और कंस भी महा असुर हो जाता है, वो उसी संस्कृति को अपना बैठता है। संग का दोष किसी को भी बर्बाद कर सकता है, और सत्संग पतित को भी मोक्ष दिला सकता है। लेकिन सत्संग का अर्थ खाली सुनना नहीं, उन विचारों को जीने की बात को सत्संग कहते हैं, उसे अक्षरशः आचरण करना होता है। और हम यहां से बाहर निकलते ही फिर वही पुरानी बैर, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति, लालच, झूठ और कपट की जिंदगी फिर जीने लगते हैं, तो सत्संग का प्रभाव कैसे होगा। एक दिन के सत्संग को प्रतिदिन यदि हम 100 बार दोहराएंगे तो हमारे स्वभाव सत्संगी होंगे और तभी इसका प्रभाव हम पर आएगा। जब कंस लौटा, संक्षेप में कथा कर रहे हैं, हाँ, जब कंस लौटा सारा नगर सजा, एक सेना की टुकड़ी और दहेज में उसे काफी कुछ रत्नाभूषण दे करके हाँ महाबलशाली असुरराज जरासंध ने अपने ऐश्वर्य से संपन्न करके और मायावी असुरों की भी एक सेना दे करके और कंस को जब मथुरा भेजा अपनी बेटियों के साथ तो सारी मथुरा दुल्हन से सजी। लेकिन जैसे ही कंस ने नगर में प्रवेश किया उसके स्वागत में खड़े नर नारियों के गले के फूल भले न सूखे हों उनके मन सूख गए, क्योंकि उसकी आँखों की भूख उसके चेहरे की उसकी पर नाचती उसकी मनोवृत्तियों ने सारी मथुरा को उदास कर दिया कि ये वो किशोर कंस नहीं है जो भेजा था, ये तो कोई महाबलशाली असुर बन करके एक पीड़ा बन के एक सुर संस्कृति का कलंक बन करके एक जीवंत पाप बनकर लौट रहा है मथुरा का भविष्य युवराज कंस। सबके चेहरे उदास हो गए, सब भयभीत हो गए। जब उसने अपने पिता को प्रणाम किया तो उनकी सूक्ष्म दृष्टि से भी ये विचार छिपे ना रह सके। मंत्री भी लज्जित थे कि उन्होंने युवराज के साथ बहुत बड़ा अपराध कर दिया था, उसे नहीं भेजना था। लेकिन कहते हैं जो विधाता को मंजूर होता है वही होता है, और कंस एक महाबलशाली असुर हो गया। यूं कथाओं में था फलानी असुर था, फलाना दैत्य था, फलाना राक्षस था, और उसने कंस के रूप में कालनेमी ने जन्म लिया वगैरह वगैरह। ये अलग कहानियां हैं, ये समय के साथ कथाएं उभरती हैं। मैं इतिहास में हूं, विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम। और कंस महा भयानक अत्याचारी हो गया, जहां महाराज उग्रसेन का सभी समीप राजाओं के साथ बड़े ही अच्छे दौत्य संबंध थे, मित्र भाव था। क्योंकि असुर सम्राट अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार में नहीं, जनमानस की सुख सुविधाओं में और उनकी समृद्धि में और उनके धर्म प्राण जीवन में ही विशेष समय व्यतीत करते थे, वहीं असुर अपने राज्य की सीमाओं को फैलाने के लिए युद्ध लड़ा करते थे। असुर धर्म में लुटेरा होना, डकैत होना, दूसरों को सताना, ये उनके धर्म सम्मत अधिकार थे। तो कंस ने भी अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना आरंभ कर दिया। पिता की वो मानता नहीं है, वो सुनता नहीं है, मंत्रियों को का भी वो अपमान करता है, और उसकी उच्छृंखलता और दंडता केवल कंस तक ही सीमित नहीं है, उसके मित्र और जो उसके हितैषी हैं वो सारे साम्राज्य में लोगों का जीना दूभर किए हैं। किसी की भी लड़की उठा ले जाते हैं, किसी की भी कन्या उठा ले जाते हैं, हाँ, और जो बोलता है तो उनको मिटा देते हैं, उनके घर जला देते हैं, लाशों के अंबार लगा करके चले जाते हैं। महाराज उग्रसेन बहुत दुखी है, वो अपने मंत्रियों से विचार मंत्रणा करते हैं कि भारी भूल हो गई बालक को भेजकर, लेकिन अब क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा, उन्हीं के साथ उनके मन में एक विचार आया कि उनकी बेटी है जिसका भतीजी है, उनके भाई की बेटी लड़की है जिसका नाम देवकी है। कहा कंस देवकी को बहुत प्यार करते हैं, देवकी का विवाह करते हैं, और मेरे मन में एक विचार है कि मैं, क्योंकि कंस ने अपने भाइयों को भी अपने साथ ही मिला लिया है, तो मैं देवकी के पुत्र को ही मथुरा का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, मैं कंस को युवराज पद से हटा दूंगा। ये सोच करके वो वसुदेव से देवकी के विवाह की घोषणा करते हैं। कंस भी प्रसन्न होता है, उसकी प्यारी बहन की शादी है। वो स्वयं दौड़ करके सारी व्यवस्थाएं करता है, और जब शादी हो जाती है के समय के बाद जब विदाई होती है तो वो स्वयं रथ को लेकर के जा रहा होता है। और जैसे ही वो नगर के बाहर होता है तो आध्यात्मिक कथा में है आकाशवाणी की बात, और ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है उसमें थोड़ा सा भी हल्का सा कुछ खास नहीं कि वहाँ उसके अनुचरों ने असुरों ने उसको सूचना दी कि इसी के बेटे को युवराज पद मिलेगा और तुम युवराज पद से वंचित कर दिए जाओगे। तो कंस महा उग्र हो उठता है और वो बालों से पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच करके तलवार निकाल के मारने जा रहा होता है। तो वसुदेव उसे रोकते हैं, क्योंकि विवाह मंडप से उठ के वसुदेव आए होते हैं, उनके साथ कोई सेनाएं भी नहीं होती, कंसी की टुकड़ी है, तो वे युद्ध भी नहीं कर सकते। तो वे कंस से समझाते हैं कि कंस तुम इसको क्यों मारना चाहते हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के किसी भी पुत्र को मैं युवराज घोषित नहीं होने दूंगा, न मैं न देवकी। और मेरा ये वचन है जिसे तुम भी देखोगे कि मैं जीवन भर निभाऊंगा, और जब तक तुम रहोगे मेरा वचन अटल रहेगा। लेकिन कंस का क्रोध कम नहीं होता, क्योंकि वो गुस्सैल है, हर तरह से है, वो इस बात को नहीं मानता। तो कहा कि ठीक है, जो इसका बेटे होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, जैसा तुम ठीक समझो। तो कहता नहीं, मैं इसको अवश्य मारूंगा। जब तक महाराज उग्रसेन यहां आकर के ये घोषणा नहीं करते कि मैं ही युवराज हूं और मैं ही युवराज ही रहूंगा, तब तक मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज उग्रसेन सुनते हैं तो भयभीत होकर चले आते हैं, और कहा था कि वो नियत्थे आएंगे, तो नियत्थे ही आते हैं। कंस के मन में दूसरा चाल थी, वो महाराज उग्रसेन वसुदेव और देवकी को वहीं बंदी बना लेता है और स्वयं को सम्राट घोषित कर देता है। लेकिन ज्योतिषियों ने भी उसे बताया है कि वसुदेव और देवकी की ही संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, क्योंकि ज्योतिषियों की भी भविष्यवाणी है। और उस युग का ज्योतिर्वेद बहुत ही सक्षम भविष्यवाणी करता था, हाँ, आज की ज्योतिषी की तरह नहीं। तब ये एक धर्म शास्त्र के रूप में गुरुकुल में हर छात्र ज्योतिष पढ़ता था, अनिवार्य सब्जेक्ट था। जैसे स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं हिंदी आदि पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार ज्योतिष ज्योतिर्वेद एक अनिवार्य विषय है जिसे अवश्य पढ़ना पड़ेगा प्रत्येक छात्र, और जो इसमें पारंगत नहीं होगा वो गुरुकुल से शास्त्री अथवा किसी भी प्रकार की योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये अनिवार्य सब्जेक्ट है और इसमें उत्तीर्ण होना परमावश्यक है। ये और यज्ञोपवीत के साथ जुड़ा एक ऋषि, ये पढ़ना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। उसके बाद फिर वो ज्योतिष के ये पढ़ने के बाद ही वो चाहे शिल्प पढ़े, हाँ, वाणिज्य पढ़े, व्यवसायी हो, योद्धा बने, शिल्पी बने, हाँ, म्यूजिशियन बने, वाद्य यंत्रों में गायन, किसी भी विद्या में पारंगत होना चाहे, वो एग्रीकल्चर को पढ़ना चाहे, वो उसके ऊपर है। लेकिन ये दो विषय अनिवार्य रूप से उसे पढ़ना ही नहीं, उसे उत्तीर्ण होना पड़ेगा और उसे संकल्पित होना पड़ेगा कि वो जीवन पर्यंत इसको व्यवहारिक रूप में जीवन में धारण करेगा। आज आपकी शिक्षा के में जो खुले तो नहीं चुप संकल्प यही है कि झूठ बोलेगा, कपट करेगा, ईर्ष्या द्वेष करेगा, शायद यही संकल्प है, इसीलिए हर बालक करता है, गाली बकेगा। उस समय ये संकल्प होते थे और इसीलिए ये धर्म और संस्कृति इतनी पीड़ाओं को झेलने के बाद भी आज भी भले ही भ्रष्ट है लेकिन है। आज इसका वो रूप नहीं है जो उन युगों में था। गुरुकुल शिक्षा के न होने से इस संस्कृति का भारी विनाश हुआ है, और आजादी के बाद भी शिक्षाविद ने इस विषय में सोचना कभी नहीं चाहा है। लाड बैकाले की शिक्षा ही वो आपको देता रहा है, जो कंस की शिक्षा है, जो पूतना की भांति हम सब की मानसिकताओं को सड़ा के रख देती है। तो उसको ज्योतिषियों ने बताया है, तो इसलिए वो चाहता है कि देवकी की कोई भी संतान हो उसे वो मार दे, और उसने उनको बंदी बनाया हुआ है। अब फिर कथाओं में बहुत सी कथाएं जुड़ती चली जाती हैं, ऐतिहासिकता जब समय के अंतरालों को लांघती है तो चिंतक और विचारक क्षेपक कथाओं की मथानियों को जोड़ जोड़ करके, क्षेपक लगा लगा करके कुछ और कथाओं को जोड़ करके उनको नए नए रूप देते हैं, जनहित में सबकी मानसिकता को धोने के लिए ही ऐसा करते हैं वो, लेकिन ऐसा होता है। तो देवकी का जब भी पुत्र होता था वो उसे मार डालता था, और एक एक करके उसने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या करी। 7वें बेटे की हत्या का के समय वो युद्ध में गया हुआ था, और अक्रूर आदि ने सबने उस बालक को पूर्व ही रोहिणी जी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, जो महाराज वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी है, उनके यहाँ पहुँचा दिया। ये श्री बलराम है, ये 7वें। और जब 8वां बेटा हुआ तो थोड़ा सा उस दृश्य को हम दिखला लें, क्योंकि ये हमारे लिए एक शिक्षा के रूप में गुरुकुल में पढ़ाते थे, क्योंकि जिसने इस 8वें को नहीं जाना है उसका जीवन व्यर्थ है। एक दृश्य दिखाते हैं, यहाँ एक लीला कथा में हम चलेंगे। अष्टमी की अंधेरी रात है, कंस की जेल की सीलन भरी कोठरी है, द्वार पर सींचेदार फाटक है, भीतर हथकड़ी और बेड़ी से जकड़ा हुआ महाराज वसुदेव है, जो महाराज यदु का ही वंशज है, महाराज शूरसेन का एक वीर पुत्र है, लेकिन आज वो बंदी बना हुआ है, हथकड़ी और पीढ़ियों से जकड़ा हुआ है वसुदेव, और प्रसव की वेदना में अचेत है देवकी। ताले बंद हैं, बाहर भयानक चेहरे लिए पहरेदार, जो मायावी असुर हैं वो पहरा दे रहे हैं। मशाल से छन छन कर रोशनी भीतर आती उस पत्थर की शिला की जेल को और भी अधिक भयानक करने वाली है, पीड़ा देने वाली है। वसुदेव अपने को टूटा हुआ, थका हुआ, हताश पाते हैं। एक लंबी सीलन भरी जिंदगी जिसने उनके संकल्पों को भी जीर्ण करके रख दिया है, तोड़ दिया है। वसुदेव को लगता है कि वो एक निष्प्राण देह का बोझ उठाए हैं, एक व्यर्थ की पीड़ा झेल रहे हैं। लगता है उनका अंग अंग टूटा हुआ है। बाहर घनघोर बादल छाए हुए हैं, अंधेरी रात है, कौंधती बिजलियां और मशालों की रोशनी तथा बिजलियों की गड़गड़ाहट का शोर उस रात की नीरवता को स्तब्ध कर देता है, अन्यथा चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। और एक जेल की सड़ी सी जिंदगी ही तो हम जी रहे हैं, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्तियां, कल का डर, फलाने की पीड़ा, फलाने का दुख, फलाने ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, यही तो सारे चुभन है। और जिंदगी एक जेल ही तो है हमारी भी, जिसे आत्मा के मनोहारी रूप की सुधि में, ध्यान में, उसके मनोरम दर्शन में, हर क्षण अमृत में होना था, वह आज पीड़ाओं की जेल है हमारी जिंदगी हमारी। और उस सड़ी हुई जिंदगी को हम बड़े गर्व से जीते हैं कि हम जैसा कौन जी सकता है। हम भूल जाते हैं कि हम कंस की जेल भर ही तो बन के रह गए, काश हम अपने को पढ़ पाते और जीवन के उन अमूल्य क्षणों को जिन्हें परमेश्वर हमें दे रहा है हम उनका सम्मान कर पाते हैं, कि ये दिन जो आज गया है ये कल नहीं मिलेगा, और सिवाय इन क्षणों को भोगने के तू साथ तो कुछ ले जा नहीं रहा, तो कमा भी कुछ नहीं रहा है, तो ये पाप पाप पाप के ये गट्ठर क्यों बना रहा है अपने को रसातल तक ले जाने के लिए, इनके नीचे दब करके कोटि जन्म भटकने के लिए तू ये पाप क्यों कर रहा है। लेकिन नहीं, हम सुधरना नहीं चाहते, धोखा देना चाहते हैं, विश्वासघात करना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और ये उल्लू साथ जाने वाला नहीं, यहीं रह जाएगा। ये उम्र भी खा जाएगा, उम्र का अमृत भी चाट जाएगा, लेकिन फिर भी उल्लू हमारा भगवान से ऊंचा रहेगा। उल्लू सीधा करना चाहते हैं, मतलब साधना चाहते हैं। कितनी विचित्र बात है। महाराज वसुदेव दुखी है, पीड़ित है। वे मन मन अपने को धिक्कार रहे हैं कि वसुदेव इस बेचारी ने क्या पाया, जो महलों में पली आज वो पत्थर की शिला पर अचेत यूं ही पड़ी है। तू इसे क्या दे पाया वसुदेव? इसके महावर भी नहीं सूखे थे, माला के पुष्प भी नहीं मुरझाए थे, अभावरों के साथ तू इसे शिला की जेल में उतार लाया। ऐसे समझौते से तो मृत्यु का वरण करना कहीं उचित होता। हर बार ये मां बनी, इसके स्वप्न सजे, इसकी कल्पनाएं पलती रहीं इसकी कोख में, ये स्वप्नों के दिए जलाए रही, सुंदर कल्पनाएं बसाए रही। मेरा भैया है, मेरे बच्चे को मारेगा थोड़े ना। हर बार ये मां बनी और वो पापी अट्ठास करता हुआ आया और छीन के उस नवजात शिशु को पत्थर की शिला पर, चट्टान पर, मांस के लोथड़ों में छितराता, सारी झील को रक्त के कणों से रक्त रंजित करता, विभस बनाता, वो दहाड़ता हुआ वापस लौट गया। हर बार एक चीख के साथ मूर्छित हुई देवकी और बेड़ियों और हथकड़ियों से जकड़ा वसुदेव तो बस अपने बालों को पकड़ के नोच करके तड़प के रह गया, कुछ भी तो न कर पाया। तो मांस के लोथड़ों को भी तो अपने हाथ से समेट नहीं पाया। वसुदेव ऐसा समझौता तूने क्यों किया? इससे तो मृत्यु का वरण कहीं अच्छा होता। तड़प उठा है वसुदेव और उसके नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी है, बरस रहा है। बाहर मेघ भी बरसने लगे हैं, अष्टमी की अंधेरी रात है वो, और हमारी जिंदगी का पन्ना है वो, और हम हैं किसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम हैं किसे जानना नहीं चाहते हैं, हम हैं किसमें जीना नहीं चाहते हैं, हम हैं कि हम कंस ही कंस बने रहना चाहते हैं। जाने कैसा दुर्भाग्य जगा है हमारा कि जान कर भी अनजान है। अच्छा लगता है कृष्ण और फिर भी उसके नहीं हो पाते हैं, और कंस का व्यवहार है, कंस का स्वभाव है, कंस का कपट है, कंस का झूठ है, और गर्व है कि हम सबसे समझदार हैं, बहुत अच्छा जी रहे हैं। यहां कथा में एक प्रश्न उठता है, एक जिज्ञासा आती है कि इस पापी कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में बंद क्यों किया, बताओ मुझे। वो तो बहुत प्यार करता है देवकी को, तो फिर इसने इन दोनों को जेल में कैद क्यों किया है, इन्हें बंद क्यों कर बैठा है, इन्हें पीड़ा क्यों दे रहा है ये कंस? इसलिए कि वसुदेव और देवकी का बेटा उसकी हत्या करेगा, उसके विपरीत है, उसके खिलाफ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, जिंदगी को कंस की कोठरी बनाकर जीने वालों, कि तुमने भी तो सत्य रूपी, सच और ईमान रूपी वसुदेव, सत्य और ईमानदारी रूपी वसुदेव को और न्याय रूपा देवकी को, निर्णय को तुमने भी तो कंस की जेल में, कंस बन के झूठ की जेल में बंद कर रखा है तुम सबने। इसीलिए तो मैं और मेरों के लिए झूठ बोल देते हो सच नहीं बोलते वसुदेव के बेटे को, निर्णय को, देवकी के पुत्र को, उस जजमेंट को वही मार देना चाहते हो तुम्हारे खिलाफ जो है, तुम्हारे सगों के खिलाफ जो है। तो झूठ बोलते हो, कपट करते हो और कंस को तो गलत बताते हो और खुद तुम कितने अच्छे हो अपने से पूछ नहीं पाते हो। कि कंस ने वसुदेव और देवकी के 8 बेटों को ही तो मारने की ठानी थी, तुमने तो रोज 8 मारे हैं, रोज तमाम उम्र मारे हैं तुम्हें, और तुम अपने मन कंस पर शर्मिंदा नहीं है? इस कथा का मतलब क्या है तुम्हारी जिंदगी में यदि तुम सुधरना नहीं चाहते? यदि तुम जागना नहीं चाहते हो, यदि तुम अपने जीवन को धर्म पूर्वक जीना नहीं चाहते हो तो क्या लड़ोगे जिंदगी के महाभारत? तुम कभी कृष्ण की राह तो जाओगे नहीं, तुम तो कंस के साथी हो, तो दुर्योधन ही तो तुम्हें अच्छा लगेगा, शकुनी को ही तो तुम पसंद करोगे। तो जीवन के महाभारत में कृष्ण द्रोही बनकर क्या तुम ये युद्ध जीत पाओगे? एक प्रश्न है छोटा सा, पूछ डालो अपने आप से कि सत्य रूपी वसुदेव और न्याय रूपा देवकी को तुमने भी तो झूठ की जेल में बंद किया। क्यों? क्योंकि वो निर्णय मेरे भैया के, मेरे बेटे के, मेरे चाचा के, मेरे ताऊ के, मेरे आदमी के, मेरी पत्नी के खिलाफ जो है, तो तुमने भी तो वसुदेव और देवकी के सत्य और न्याय के पुत्रों की रोज हत्या की है, हर गली चौराहे में, घर में, हर कमरे में, हर दिन सुबह से शाम तक। और तुमने कहा है कि स्वामी जी गृहस्थी का धर्म निभा रहे हैं, तो फिर अधर्म क्या होता है ये मेरे को बता दो, एक बार पूछ डालो अपने आप से। क्योंकि कुसंग है तो महापतन होगा, सत्संग है तो प्रभु मिल जाएंगे। और कुसंग व्यक्तियों से ही नहीं, मन के स्वभावों और विचारों के साथ होता है। सबसे करीब संग तेरा तेरे विचारों के साथ है। पूछो अपने आप से। बहुत दुखी है, उदास है वसुदेव। अभी 8वां प्रसव होगा, पहरेदार उसे सूचना देंगे, फिर वो ठाके लगाता हुआ वो आतताई आएगा और फिर देवकी के सपनों के सुकुमार को मांस के चिथड़ों में, चित्ती चित्ती लोथड़ों में छिद्राता, जेल को मैला करता, वो फिर ठाके लगाता चला जाएगा। इस विचार से ही कांप उठता है वसुदेव, बेहोश है देवकी, चारों ओर नीरवता है, मशाल का पैर की रोशनी छन छन कर भीतर आ रही है और मायावी असरों के पहरेदारों की प्रसव का क्षण खोजती भूखी आंखें बार बार सींचों से झांक रही हैं कि जैसे ही रुदन होगा वे दौड़ के जाएंगे, उन्हें ढेरों पारितोषी के नाम मिलेंगे, कंस उन्हें सोने से लाद देगा। वो लालची आंखें, वो भयानक चेहरे और वो खामोशी, हताश दुखी टूटा हुआ वसुदेव। तभी वहां एक विलक्षण बात होती है कि अचानक जेल में चकमक चौंध हो जाती है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, एकदम चमक हो गई है। आश्चर्यचकित होकर सर उठाकर देखते हैं वसुदेव, तो क्या देखते हैं कि उनके सामने महाविष्णु प्रकट हो गए हैं, भगवान चतुर्भुज महाविष्णु नारायण का रूप प्रकट है। देखता है तो सुध बुध खोए देखता ही चला जाता है। पीड़ाएं उसके नेत्रों से बहने लगी हैं, उठकर दौड़ता है उनके चरणों में गिरने के लिए, तो हथकड़ियां और बेड़ियां उसका साथ नहीं देती हैं और वहीं मुंह के बल गिर पड़ता है। बस रोए चला जा रहा है, स्तुति वंदन सब भूल गया है, अबोध शिशु सा रो रहा है वसुदेव महाविष्णु के सम्मुख। भगवान चतुर्भुज है, महाविष्णु चतुर्भुज है, उनके चारों हाथों में चार वस्तुएं हैं। आप बता सकते हो वो क्या है? क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। महाविष्णु इन चार से क्या दिखाते हैं कि ये भक्त के चार लक्षण है जिसमें केवल वही भक्त होता है, बाकी सब नौटंकी के पात्र होते हैं, नाटक करते हैं। ये चार वस्तुएं हैं, जिसके जीवन में ये चार हैं केवल वही भक्त है और दूसरा कोई भक्त नहीं है। माला फेरना कोई भक्ति नहीं है, भजन गाना भी कोई भक्ति नहीं है। माला और भजन तो स्वभाव को भक्त बनाने की प्रक्रिया के अंग है, और यदि ये मान ही नहीं पाए, मेरा स्वभाव ही नहीं बना पाए, तो माला और भजन का क्या मतलब। माला फेरता हूं, माला अमृत है, मोक्षदायिनी, लेकिन कब, जब मैं माला को उद्देश्य के साथ फेरूं, अर्थात मुझे अपने स्वभाव को कृष्णमय बनाना है, कंस के रास्ते से कतई हटाना है। और यदि ये भाव नहीं है तो मेरे वो भजन कीर्तन वो माला कोई अर्थ नहीं रखते, वो हवन और यज्ञ भी बेमानी है यदि मेरे पास ये लक्ष्य नहीं है तो। माला मोक्षदायिनी है और माला कुछ भी ना कर पाएगी, क्यों, क्योंकि उसका प्रयोग जाना। वही चाकू है जिससे ऑपरेशन करता है सर्जन और एक नया जीवन दे देता है मरीज को, और उसी चाकू से ढेरों कत्ल भी तो हो सकते हैं और कोई जीवन नहीं मिलेगा किसी को। तो जो प्रयोग सही करेगा उसी को तो सही फल मिलेगा, जो दुरुपयोग करेगा वो लाशों के ढेर ही तो कंधे पे उठाएगा अपने। तो आप भक्ति की लाशें उठाते हैं, ना कि भक्त कहलाकर आप अपने दंभ को। के मन में ताड़का नहीं बैठी है जो दूसरों को ताड़ना नहीं देता है, तो कहा शंख के सदृश मंगलमय वाणी जिसकी है तो भक्त है, और दृष्टि जिसकी सुदर्शन है, जो सु माने दिव्य परमेश्वर का, मनोहारी कृष्ण का, सारे सिसराचर में सब में एक कन्हैया का दर्शन करता है, उसी की दृष्टि सुदर्शन है। और जो भेद देख रहा, जो मेरा तेरा देख रहा, जो झूठ और कपट देख रहा, उसकी दृष्टि सुदर्शन नहीं है और वो भक्त नहीं हो सकता है। बोलो, समझ में आ रहे हैं भक्त के लक्षण क्या, कि शंख के सदृश मंगलमय वाणी जिसकी, दृष्टि जिसकी सुदर्शन है, कि जो अभेद भाव से एक ब्रह्म का प्राणी मात्र में सचराचर में दर्शन करता है, उसी की दृष्टि क्या है, बोलो क्या है, सुदर्शन है। और संकल्प जिसकी गदा है, संकल्प जिसकी गदा है, जो संकल्प की गदा पर अपनी हर कमजोरी और पाप को छूर कर देता है, जो अपने झूठ और कपट को सोने चांदी के कुतर्कों के वर्क लगाता करके अपने को सही साबित नहीं करता, जो संकल्प की गधा पर हर असत्य और पाप को भस्मसात चूर चूर कर देता है, जिसके संकल्प पुष्ट हैं, और जो कमल की कोमलता लिए इस संसार रूपी कीच में कमल के जैसा कीचड़ का भाव न लेता हुआ सुंदर मनोरम भक्ति के साथ, जो प्राणी मात्र के चरणों में अकिंचन होकर विसर्जित हो गया है, सीए राम में सिर्फ वही भक्त है और कोई भक्त नहीं है। दंभी भक्त नहीं होता, क्रोधी भक्त नहीं होता, कपटी भक्त नहीं होता, झूठा भक्त नहीं होता, भेदभाव करने वाला कदापि भक्त नहीं होता है, और पापी भक्त नहीं होते, पुण्यात्मा भक्त होते हैं, और ये तो सारे पाप है। चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हो गए और वे कहते हैं, उन्होंने कहा, वसुदेव दुखी मत हो, हताश मत हो, वसुदेव संत ऋषि और देवता संसार की पीड़ाओं को पीकर संसार को सुख देने के लिए ही आते हैं, यहां कोई सुख उठाने नहीं आते, इस धरती के कांटे बुहारने आते हैं, वे तो पीड़ा लेने ही आते हैं, दुखी मत हो। शीघ्र ही तेरी पीड़ाओं का उद्धार होगा। आज से ठीक 10 वर्ष पूरे होते ही 11वें वर्ष के प्रथम दिन का जब उदय होगा तो मेरे द्वारा इस पापी कंस का वध होगा। वसुदेव दुखी मत हो, तू बस एक छोटा सा काम करते। बोले आज्ञा करें प्रभु, आज्ञा करें। वसुदेव क्या करेगा आप बताएं प्रभु। तो कहा, अभी थोड़ी देर में मैं नवजात शिशु के रूप में प्रकट होऊंगा। सुनो, जब मैं प्रकट हो जाऊं तो तू मुझे टोकरी में रख लेना। कहां रख लेना? और टोकरी को उठा के सिर पे रख लेना। मुझे नंद बाबा के यहां छोड़ाना और वहां जो योग माया प्रकट हुई है तो उसको ले आना। प्रभु मैं ऐसे ही करूंगा, नारायण मैं ऐसे ही करूंगा। और उसने हाथ जोड़ करके जो शीश झुकाया और जो सर उठाया कुछ और कहने के लिए, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब वसुदेव बड़ा दुखी कि नारायण ये क्या किया आपने, कुछ वसुदेव की भी तो सुन लेते। आपने कह दिया मुझे टोकरी में रख लेना, टोकरी को उठा के सर पे रख लेना और नंद बाबा के यहां छोड़ाना। अरे कैसे छोड़ाना ये तो बताते, ये हथकड़ियां बेड़ियां नहीं देखी क्या आपने? आप लोगों की भी तो लगी है, स्वामी जी हथकड़ियां बेड़ियां हैं ना, फलाने की शादी, इस दिखाने का वो, उसकी नौकरी, इसका ये। हथकड़ियां बेड़ियां खुले हैं तभी तो हम प्रभु भक्ति में चले हैं। बहुत जिम्मेदारियां हैं आप लोगों पर, पता है। वही बात यहां वसुदेव भी कह रहा, खैर ये हथकड़ियां बेड़ियां तो देखते, इसे खोलते। फिर आपके पास तो दंभ की हथकड़ियां हैं, ईर्ष्या द्वेष की, लोभ मोह की, आसक्तियों की, बदले की हथकड़ियां हैं, झूठ कपट की हथकड़ियां हैं। और ये वो हथकड़ियां हैं जिनको आप गहना मानते हो, उतारना ही नहीं चाहते। उतारते तो एक ही सत्संग में ना उतार गए होते, फिर क्यों लपेटे रहते हैं उनको और फिर वही मैला चाटते विषयों का, क्यों तुम जाकर फिर क्यों दोहराते वो पाप? तुम सीधे पुण्यात्मा क्यों नहीं बनते, गोविंद की राह क्यों नहीं जाते? फिर वही क्यों, फिर वही क्यों? क्यों दोहराते हो मित्र? क्या तुम्हें याद नहीं कि उम्र जा रही है और मौत किसी को बख्शेगी नहीं? थोड़ा ही समय है, अरे अब तो सुधर लो। क्यों नहीं मैं अपने को याद दिलाता? क्यों नहीं मैं अपने संकल्प को गदा बनाता? क्यों नहीं मैं विनम्रता को कमल का सौंदर्य, लोच और मनोहारी रूप देता? और क्यों नहीं मैं कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त होकर पवित्र होकर रहता? क्यों नहीं मैं अपने वाणी को शंख का अमृत पिलाता? क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैं पूछूं अपने आप से, कौन सा दंभ है, कौन सा ठेका है? क्यों पाप कर रहे हो? कल कुछ साथ नहीं जाना है तो पुण्य ही क्यों ना चलो कमा ले। जब साथ जाना नहीं है, पुण्य और पाप दो ही जाएंगे, तो चलो पुण्य ही कमाएं, पुण्य लेके जाएंगे। पाप की गठड़ियां क्यों बटोरेंगे? क्यों नहीं छोड़ते इस सड़ी हुई मानसिकता को? हम पूछें हम अपने आप से, अरे इसमें क्या बुराई है? और इसमें तो सुख ही सुख है। सड़ी मानसिकता गई, चिंता गई, द्वेष गया, उसका मनोहारी रूप है, हर क्षण का रोमांच है, परमानंद है, तो हम क्यों नहीं जाते इस रास्ते पर? हम क्यों गलत काम करते हैं? अब वसुदेव बहुत दुखी है कि कैसे ले जाऊंगा। और तभी भगवान प्रकट हो गए, अब तो और भी ज्यादा डर गए। हे अब क्या करूं। एक बात पूछता हूं आपसे, एक सवाल है मेरा यहां पर, एक जिज्ञासा। हाँ, प्रभु की लीला कथाओं में जिज्ञासा ही भक्ति रूपी पुत्र भरत को उत्पन्न करती है, क्योंकि राम की कथा में कैकेयी जिज्ञासा मनोवृत्ति का ही नाम है, जहां मन दशरथ है तो जिज्ञासा। और जानते हो दशरथ को तीनों रानियों में सबसे प्रिय कौन है, तो मन को भी सबसे प्रिय रानी कौन सी मनोवृत्ति है, जिज्ञासा। जिज्ञासा न होती तो तुम सब यहां क्यों होते। तो जब भी जिज्ञासा अर्थात ये कैकेयी कौशल्या और सुमित्रा का संग करती है, तो भक्ति में रत भरत जैसा पुत्र भक्ति को प्रकट करती है। और यही जिज्ञासा मेरी जब मंथराओं के कुसंग में जाती है तो अपने घर का अवध का भी विनाश करती है और जीवन का भी विनाश करती है। यही जिज्ञासा, एक जिज्ञासा है कि चतुर्भुज भगवान महाविष्णु जब प्रकट हुए, हाँ वसुदेव ने दर्शन किए उनके, क्या उसकी कोई हथकड़ी बेड़ी खुली थी, बोलो खुली थी, बताओ ना। नहीं, याद रखना इस बात को, कथा में अब आगे चलते हैं, अभी आधी जिज्ञासा फिर पूरी जिज्ञासा, ये सवाल आधा ही है अभी। अब वसुदेव बड़ी दुखी है, कैसे ले जाऊं। फिर उसके मन में आया वसुदेव के, जो सत्संग में नहीं आता हमारे मन में, लेकिन आ गया वसुदेव के मन में और ना आ पाया तो सारे सत्संग के बाद भी हमारे मन में ये विचार नहीं आ पाया। वसुदेव के मन में आया कि ये क्यों और कैसे को हटाना यार, किनारे रख, अपने तर्कों और कुतर्कों को थोड़ी देर के लिए विश्राम दे वसुदेव, सुतर्कों का भी यहां काम नहीं है। जो महाविष्णु ने कहा है, अरे जितना हो सके उतना तो कर, मैं तो उतना भी नहीं करता। तो वसुदेव ने क्या किया, क्या किया, हथकड़ी लगे हाथों से बाल कन्हैया को उठा करके टोकरी में रखा। हाँ, और टोकरी को उठा करके जो सर पे रखा तो चमत्कार हो गया। क्या हो गया, हथकड़ियां और बेड़ियां अपने आप खुल गई, किनारे पड़ी थी, पहरेदार बेसुध सोए हुए थे, ताले अपने आप खुल करके किनारे पड़े थे और फाटक सपाट खुले हुए थे। हाँ। देखो जब साक्षात महाविष्णु आए तो भी हथकड़ी और बेड़ी खुली थी क्या, नहीं, लेकिन जब बाल कन्हैया को उठा के टोकरी में और टोकरी को सर पे रखा तो क्या हुआ, हथकड़ी और बेड़ी। नहीं समझे कि तेरा यहां मंदिर में आके फूल चढ़ा करके कथा सुन के चले जाने से तेरी हथकड़ी और बेड़ी बेटे क्या खुलेंगी, जब साक्षात खड़े थे और वसुदेव की नहीं खुली थी। ये नाटक बंद कर, और जो वसुदेव ने किया है तू भी कर। क्या किया कि टोकरी में कन्हैया को रखा और कन्हैया को उठा करके जो सर पे रखा तो हथकड़ी और बेड़ी खुल गई, अर्थात इस कृष्ण रूपी इस मां रूप को इस सिर रूपी टोकरी में बसा, इस यहां से विषयों की गंदगी हटा, हाथ हथकड़ी और बेड़ी अपने आप खुल जाएगी। ये सारे नाटक, ये हथकड़ी और बेड़ियों के जो भजन रोज गाते हो, अपनी मजबूरियां दिखाते हो, ये सब स्वांग है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये झूठ है, ये कपट है। सच क्या है, इस टोकरी में कन्हैया नहीं है, बस बात इतनी है, इतनी सी बात है। बस बात इतनी सी है, जिसे तू सच कहता है वो तेरे महा झूठ है। सच सिर्फ इतना है कि तेरी सिर रूपी टोकरी में कृष्ण जो नहीं है। ये होता तो ना हथकड़ियां हैं, ना बेड़ियां हैं, ना ताले हैं, ना पहरे हैं, सब कुछ खुला खुला सा है। आए आज की ऋचा भी ले लें, आज की वेद की ऋचा भी ले लें, इसी में है। आज की ऋचा खोल लें, मेधातिथि कर्म है हमारे ऋषि, इसको बीच में ले लें तब कथा में आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि आठवें कृष्ण को जाने बिना महाभारत युद्ध का आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि लड़ाई में आपका शरीर का हर कोश आत्मा के साथ कैसे युद्ध करेगा, कौरवों से अर्थात मायाओं से, और कैसे 10 इंद्रियों के अर्जुन से रथ अर्जुन बन करके तुम आत्मा के साथ खड़े होकर के विषयों को परास्त करते हुए मोक्ष के द्वार तक पहुंचोगे। इस युद्ध का नाम महाभारत है। ये लड़ाई की आड़ में जो असली युद्ध है जो हम सब लड़ रहे हैं, हमें उसको भी पढ़ना है। हाँ, वरना तो मैं 18 दिन के युद्ध 18 दिन सुना दूंगा, मजा नहीं आएगा। उस युद्ध में तू कहाँ है, तेरा कौन सा भाव किस पात्र के रूप में खड़ा है, यदि उसे जानना है तो हमें सबसे पहले इस आठवें को पहचानना है। इसलिए महाभारत के आरंभ में हमने कृष्ण की कथा नहीं की थी, कहा था कि बीच युद्ध में आकर करेंगे। हाँ, तो पहले ये ऋचा ले लें और फिर इस कथा में चले। तो कहा मई देव पृथ्वी, मेरा अतिथि कर्ण ऋषि है, मेधा अतिथि है वो, मेध अर्थात बुद्धि का अतिथि है वो, कर्ण अर्थात अतिशय निर्मल करने वाला है। आए हम अपनी मेधा को निर्मल करें वेद की इस पावन ऋचा में। मही देवहु पृथ्वी च न इमं यज्ञं निमेक्षितं पीप्रितं नो भरीमभिः। ये ऋचा है। मही माने महान, पूज्य, वरद, वंदनीय। देव कहते हैं द्यावा, पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी को, कि यहां पृथ्वी न लिख करके पृथ्वी शब्द लिखा हुआ है। पृथ्वी शब्द का यहां अर्थ जो है उसको भी हम अर्थ में लेंगे। पृथ्वी शब्द का अर्थ यहां पृथ्वी भी है, और जीव को अज्ञान से पृथक कर अमरत्व की ओर ले जाने वाले भाव को भी हम यहां लेंगे पृथ्वी में। तो कहा मई देवहु पृथ्वी ही, देव द्यावा पृथ्वी कहते हैं सूर्य पृथ्वी को। यहां थोड़ा समझ लें इस बात को। पाश्चात्य विद्वान तो कहते हैं सूरज एक आग का जलता हुआ गोला है। थोड़ा वेद में और विज्ञान के भेद को जान लेने तो इन शब्दों का अर्थ आप नहीं जान पाएंगे। वेद के अनुसार जो पृथ्वी है, जो सूर्य है, वो अतिशय शीतल मनोरम और मनोहारी ग्रह है। जो तेज का चक्र आप उसके चारों ओर देखते हैं, इस तेज के 20 लाख मील अंदर लगभग, क्योंकि वहां योजन बताते हैं तो योजन की एक सीमा को कोई जानता नहीं है, तो इसलिए मैं उसका अंदाज दे रहा हूं। इतने योजन है तो मैं उस हिसाब से लगभग 20 लाख मील बनने चाहिए, जो भाष्यकारों ने जो योजन के प्रमाण दिखाए हैं। हाँ, वो सही है अथवा नहीं है ये तो नारायण ही जानते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत काम होना भी बाकी है। लगभग 20 लाख मील अंदर एक बड़ा ही सुंदर मनोरम ग्रह है जिसका नाम है द्यावा पृथ्वी। ये सूर्य पृथ्वी है। देव माने सूर्य, ज्योति, कांतियां। देव पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी, जो बड़ा ही शीतल मनोरम ग्रह है, और यहां का जीवन भी अति विलक्षण है। बहुत से शास्त्रों ने इसे पितृलोक कहा है, बहुतों ने इसे देवताओं का वास कहा है, और ऐसा केवल सनातन धर्म में है, ऐसा नहीं है। विश्व के जितने प्राचीन धर्म है, वो चाहे वो चाइनीज स्कूल ऑफ थॉट है पुराना, या यहूदियों का है, अथवा प्री क्राइस्ट ईरान से में, और प्री मोहम्मद ईरान में जो स्कूल ऑफ थॉट कबाइलीज का है या यहूदियों का है, उसमें भी इसे पितरों का ग्रह कहा गया है कि जहां से हमें जीवन मिला है। और असुर भी सूर्य लोक को ही अपना पितृलोक मानता रहा है। तो द्यावा पृथ्वी की कल्पना केवल यहां पर ही है, ऐसा नहीं है, लगभग सभी अति प्राचीन ग्रंथों में हमें मिलती है। तो यहां भी कहा है कि मई देव पृथ्वी ही, कि महान देव माने सूर्य की पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी, अथवा यज्ञ जो हम हवन करते हैं उसके भीतर का जो गर्भग्रह है उसको भी हम द्यावा पृथ्वी कहते हैं, क्योंकि ये मोक्षदायिनी है। उसी प्रकार जहां मेरे अंतर में आप ज्वालाओं का कुंड है, वो भी क्या कहलाएगा, देव पृथ्वी। तो महान सूर्य अग्नि पर अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं के यज्ञ कुंड के भीतर तथा बाहर और भीतर, चा माने तथा और बाहर भीतर और सूर्य सब जगहों पर इन आत्म अग्नियों के इस कुंड में इमम इस प्रकार यज्ञम, जैसे बाहर मैं यज्ञ करता हूं ऐसे ही भीतर निमीक्षिताम अपने आप को अर्पित कर दूं, ना माने नकार दूं, अपने आप को जला दूं, सामग्री की तरह ज्योति बना दें हम सब, अर्थात आत्मा को, ब्रह्म ज्वालाओं को, आत्म ज्योतियों को हम सब अर्पित हो जाए। तो मैं देव पृथ्वी च न इमम यज्ञम, इस प्रकार जैसे बाहर अभी हमने भीष्म में अपने आप को यज्ञ किया उसी प्रकार इन कृष्ण अग्नियों में इस प्रकार निमीक्षितम यज्ञ करते हुए पीप्रिताम संपूर्ण तृप्तियों और कामनाओं को पूर्ण करने वाले, आत्म तृप्ति को देने वाले इस यज्ञ के द्वारा नो हम भारी अभी उस भरण करने वाले आत्मा के सम्मुख हो, कृष्ण के पास जाएं, कृष्णमय हो और अपने जीवन के हर क्षण को आत्मा को अर्पित कर उसी की ज्योतियों का रूप धारण करते हुए अनंत की राह चले। गोविंद हरि। मही देव पृथ्वी च न इमम यज्ञम विनिक्षितम पी प्रीताम नो भरी अभी है। अभी माने सम्मुख होना, व्याप्त होना, भरी माने भरण करने वाले और उसमें अपने आप को व्याप्त करते हुए हम उस अवस्था को पाएं जो आत्मा की है, हम अपने जीवन को धन्य करें, हम सत्यनिष्ठ हों और अनंत की राह जाएं। और इसी को हम यहाँ भगवान की लीला कथा में भी देख रहे हैं। हमने भीष्म को जाना है, हम कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों आठवें हैं, एक ऐसे कैसे आठवें हैं और इन दोनों की लीला कथा क्या है। गोविंद हरि। तो जब तो यहाँ पर भी कहा है, क्या कहा है कि ठोकरी में गोविंद को बसा ले फिर हथकड़ी और बेड़ी है क्या। आश्चर्य से देख रहा है वसुदेव और जाने कब हम देख पाएंगे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में इस लीला को, कि जब हमारी सिर रूपी टोकरी में आत्मा श्री कृष्ण व्याप्त हो जाएंगे, उस क्षण का अनुपम दर्शन, उस क्षण का अमृतपान जाने हम कब कर पाएंगे, हम कब अपने सड़े स्वभाव को छोड़ पाएंगे और गोविंद के स्वभाव को पाएंगे। धर्म स्वभाव प्रधान है, व्यवहार प्रधान है और संप्रदाय नाटक प्रधान होते हैं। पूजा कर ले, भजन गा ले, फलाने कर ले, दोनों में भेद रहता है। संप्रदाय अपनी बात करेंगे, उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन धर्म तो गंगा है, गंगा स्वभाव प्रधान है, गंगा व्यवहार प्रधान है, गंगा चरित्र प्रधान है। गंगा निर्मल करने की बात करती है, दिखावे और पाखंड में मठ का ध्यान हो सकता है, गंगा के किनारों पे बने मठों तीर्थों और और तथाकथित संप्रदाय के प्रतिष्ठानों में भेद हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, दिखावा हो सकता है, लेकिन गंगा तो गंगा है, वो तो वैती रहेगी, अभेद रहेगी, सरल और निर्मल रहेगी। तो धर्म सदा आचरण और स्वभाव प्रधान होता है और संप्रदाय दिखावा और पाखंड प्रधान होता है, और पाखंडी का कोई भगवान नहीं होता है। गोविंद तो वसुदेव देख रहे हैं, आज वसुदेव को वो अमृत क्षण मिला है इतनी लंबी तड़प के बाद, जो तपेगा नहीं वो पाएगा कैसे। दो तपस्वी थे, तप करते थे कि एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा था तप करता था, दूसरा पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तप करता था। एक क्षेपक दे कथा दे रहे हैं, जो दोनों घर घोर तपते थे। नारद जी गए वहां, देखा दोनों से मिले तो दोनों तपस्वियों ने पूछा कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा हम तो महाविष्णु के दर्शन करने जा रहे हैं। कहले नारद उनसे पूछना कि हम लोग तप कर रहे हैं, हमारा उद्धार कब होगा, हम तो तपस्या कर रहे हैं प्रभु को पाने के लिए, उन्हीं में जीवन को धन्य करने के लिए, तो हमारा कल्याण कब होगा। आप जा रहे हो तो महाविष्णु से पूछना क्योंकि हम तो उन्हीं की तप में हैं। नारद जी ने कहा ठीक है मैं देखूं। जब वो गए तो उन्होंने महाविष्णु से कहा कि ऐसे ऐसे वो दोनों तपस्वी थे। तो नारायण ने कहा वे दोनों तपस्वी कहाँ कहाँ बैठे थे नारद? कहा एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा है भगवान और दूसरा पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। तो बोले जाकर के उनको बता दो जितने पेड़ के पत्ते हैं जो जहाँ बैठा है जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने बरस तपेंगे तब उनका उद्धार होगा। नारद जी ने लौट के पीपल के पेड़ वाले को बताया कि जितने पत्ते हैं अभी तो तुम्हें इतने बरस तपना पड़ेगा चाहे जितने जन्म लगे ताकि तुम्हारा उद्धार होगा। बोला अरे बाप रे इतने पत्ते? बोले हाँ। बोले मैं तो चला हो गया तब मेरा उठ के चला गया। फिर वो इमली के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब इमली के पेड़ की तो एक टहनी में कितने पत्ते? हाँ कहा महाविष्णु ने कहा कि जितने इस पेड़ के पत्ते हैं इतने बरस तपना पड़ेगा। देखा कहने नारद जी मैं तो धन्य हो गया अभी इतना सुख और लूंगा मैं तप का। वाह वाह बड़ी कृपा है उनकी मैं तो तप रहा हूं। सिर फिरे लोग तप को पीड़ा समझते हैं जो सुख तप में है वो विषयों में कहां है। ये रहस्य की बात है। तप अतिशय मनोरम और सुख को देने वाला है। तप वो नशा है जो चढ़ता है तो नहीं उतरता है। रोम रोम रोमांचित होता है उसका भाव बना रहता है मन गदगद रहता है पाप की ओर जाता ही नहीं है। तो तप सुख है कि दुख है? जो नहीं जानता है उसके लिए दुख है जो जानता है उसके लिए इससे बड़ा तो कोई सुख ही नहीं है कि उसके पास बैठे हैं उसके चरणों में बैठे हैं उसकी दया कृपा है उसका वो हर ओर से लपेटे है वो मेरे सारे भाव का के लिए वो स्वयं चैतन्य होकर मेरी हर ओर से रक्षा कर रहा है। कितना निर्भय हूं मैं उसकी छाया है अमृत बरस रहा है। फिर यदि मन विषयों में भागता है तो तू तपस्वी नहीं ढोंगी है तू भक्त नहीं है मकार है तू। वरना इस सुख जैसा फिर सुख कहां है? और आज वो सुख वसुदेव पा गए। अब न तो सीलन भरी कोठली की टूटन है न वो थका हुआ है न वो उदास है एक विचित्र रोमांच है सारा देह गदगद हो रही है रोमांचित है वो। लगता है कि कितनी बिजलियां भर गई हैं उसमें एक अल्हड़ युवक का एक किशोर की अल्हड़ता उसमें उतर आई है सारा शरीर उमंग से भर उठा है सर पर आत्मा का सागर स्वयं परमेश्वर विराजमान है मन है कि झिलमिल झिलमिल हो रहा है रोम रोम पुलकित है आनंद और हर्ष से विस्मित वसुदेव खड़ा है। न थकन है न टूटन है न वो बरसों की पीड़ा है जाने सब कहां खो गया है। क्या तुम उस क्षण को पाना नहीं चाहोगे? उस क्षण को पाने के लिए इस क्षण तक आने के लिए तुझे पाप हटाने हैं पीड़ाएं हटानी है कपट हटानी है द्वेष हटाना है मन की सड़ांध को फेंकना है गलत स्वभाव हटाने हैं। बता इसमें तेरा घाटा क्या है नुकसान क्या होगा तुझे? और सुख ही सुख है बदले में अमृत ही अमृत बरसेगा तुझमें। और फिर भी हम मानने को राजी नहीं है कितनी विचित्र बात है। ये क्षण वसुदेव दिखा रहा है कि हम सबके जीवन में आ सकता है यदि हम अपने साथ कपट करना छोड़ दे तो। उड़े जा रहे हैं वसुदेव जी पानी बरस रहा है मूसलाधार उन्हें लगता है पुष्प गिर रहे हैं आसमान से एक बच्चे की तरह दौड़ते जा रहे हैं। सर पर सागर है प्यार का सुख का सागर समा सर पे रखा है रोम रोम नदियां बह रही हैं पुलकित पुलकित उड़ा जा रहा वसुदेव है। यमुना आ गई है नदी पार करनी है हमको उस पार है नंद का गांव। जल की धाराओं में वसुदेव उतर आए हैं। जल की धाराओं में वसुदेव उतर आए हैं। पानी है कि बढ़ता ही जा रहा है। यमुना में बाढ़ आई हुई है, यमुना उठती जा रही है, वसुदेव बड़े परेशान है। अब क्या होगा? अरे मैं डूब जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन कन्हैया को तो पहुंचाना है वहां। वो टोकरी को ऊंचा करते हैं, पानी और ऊंचा हो जाता है, और ऊंचा कर लो, वो तो वसुदेव भी डूब गए। सांस भी लेनी मुश्किल पड़ रही है। तभी चले तो पांव लड़खड़ा गया और टोकरी टेढ़ी हुई, और भगवान ने पांव बाहर निकाला, बाल कन्हैया ने, गंगा ने उनके चरण का स्पर्श किया और तुरंत उतर गई। जब चढ़ रही थी तो सोच रहे थे कि क्या गंगा वसुदेव की परीक्षा लेगी? बोलो। नहीं, परीक्षाएं सब समाप्त हो जाएंगी अगर टोकरी में गोविंद आ गए सिर की। तो परीक्षा और परीक्षक तभी तक रहते हैं जब तक तेरे में कच्चापन है। प्रभु उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो कच्चे घड़े हैं, जो भक्त बनने का स्वांग कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, भक्त है नहीं, उनकी बड़ी भारी परीक्षा होती है, उन्हें बड़ी पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। हमको अभी एक हफ्ता पहले की बात है, एक फोन आया, स्वामी जी हम बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ा में हैं। एक माता जी फोन पे थी, कहने लगते हैं भगवान भक्तों की बड़ी परीक्षा लेता है। मैंने कहा हाँ बहुत लेता है, मुझे भी बहुत सताता है। बोली आप तो मस्त रहते हो। हमने फिर भगवान भक्तों की परीक्षा नहीं लेता है, नकली भक्तों को बहुत सताता है। भक्त नहीं है फिर भी दंभ है कि तू भक्त है। अरे और कितने पाप करेगा तू? क्योंकि तू भक्त होता तो उसकी पलकों पे होता, न कि परीक्षा में होता। कितने झूठे नाटक करोगे अभी, और कितने स्वांग भरोगे अभी, और भक्त को तो प्रभु अपनी कोमल पलकों पे रखते हैं। क्या बात करते हो कि प्रभु परीक्षा लेते हैं, और जागते नहीं हो कि तू भक्त नहीं बन पाया है इसलिए परीक्षा है तेरी। बहुत सजा मिलेगी अगर करोगे नाटक तुम, और जो हो जाओगे भक्त तो उसकी पलकों पे रहोगे तुम। कोई परीक्षा नहीं होती, कोई परीक्षा नहीं होती है, उसकी प्यार का आलिंगन होता है, रोम रोम उसका प्यार बरसता है। कपटी की परीक्षा होती है, झूठे और मक्कार की परीक्षा होती है, जो ईश्वर के नाम का सम्मान तो पाना चाहता है लेकिन आचरण व्यवहार और स्वभाव नहीं लाना चाहता है, उसे भारी दंड मिलते हैं। तीनों तरह के ताप भोगने होते हैं उसे, शरीर के, बीमारियों के, रोग के, व्याधि के, आसक्तियों के और परिस्थितियों के, सभी तरह की पीड़ाएं मिलेंगी उसको। इसलिए सच्चे भक्त बनो, उसकी पलकों पे होगे, इतना सुख मिलेगा कि स्वर्ग तुम जाना भूल जाओगे, क्योंकि जहां तुम बैठोगे वहीं वैकुंठ होगा। वैकुंठ क्या है? पहले भी बताया तुमको कि कुंठाओं से परे गया जो वैकुंठ गया, वो जिसने कुंठाएं छोड़ दी, गोविंद बसा लिया, वैकुंठ तो उसे अभी मिल गया। बोलो समझ में आता है? गोविंद हरे हरे नारायण हरे। उड़े जा रहे, कोई चिंता नहीं है। यमुना पार की है, सोचा नंद बाबा के यहाँ जाएंगे, जय जय करेंगे, बताएंगे कि भाई माँ विष्णु का आदेश से मैं इस बालक को लाया हूँ। और उन्होंने कहा कि यशोदा जी के यहाँ योग माया प्रकट हुई है, उसको लेते आना। तो ये सोच करके गए तो क्या देखते हैं कि सारा गांव सो रहा है, सब गहरी नींद में है, यहाँ तक कि पशु पक्षी कुत्ते सब सो रहे हैं, कोई जाग ही नहीं रहा। किसी की नींद ही नहीं खुली है, सब सो रहे, पहरेदार है तो लुड़के पड़। अरे ये कैसी विचित्र लीला है, यहां तो सब सो रहे और हम सब भी तो सो रहे हैं, जगाने पे भी नहीं जाग रहे हैं सत्संग में, सब सो रहे। अब किससे बात करें, किसको करें, बुलाते भी हैं तो कोई उठता ही नहीं है, भीतर गए तो नंद जी भी सोए पड़े। अरे ये क्या, और सब खुला पड़ा है, हाँ रोहिणी भी सो रही, सब सो रहे, बड़े परेशान। किससे बात करें, किससे पूछें, अरे किससे कहें भाई, आगे बढ़ गए तो देखा कि यशोदा जी भी सो रही है उनकी बगल में कन्या, और किसी को पता ही नहीं, बैठ गए वहां और टोकरी से उठा करके कन्हैया को उनकी बगल में लिटाया और कहा कि चलो योग माया को तो ले ही ले, और जाते जाते नंद को उठा के बता देंगे कि नंद जी हम इनको लिए जा रहे हैं। तो टोकरी सर से उतारी और कन्हैया को वहां लिटाया और जो योग माया को टोकरी में डाला और सर पे रखा तो अचानक ध्यान आया, अरे देवकी का क्या होगा, मुझे तो बहुत देर होगी, और एकदम से चिंता सताने लगी, कलेजा बैठने लगा। देखो देखा कि जब तक गोविंद थे प्रसन्न मन थे, माया आई और चिंता सताने लगी, बड़े परेशान। अब क्या करें, उठे दो तीन बार जगाने का प्रयास किया, और नंद जी हैं कि उठ के नहीं देते, तो बोले भैया चल तो तू, फिर जब आएंगे तो बता देंगे, अब महाविष्णु का आदेश है, कोई ये चोरी थोड़े ना है, हाँ अदला बदली भी नहीं है, तो नारायण की आदेश चल रहा है। और ले करके टोकरी सर पे रख के भाग रहे हैं, यार जल्दी पहुंच, अगर पौ फट गई, अगर पहरेदार जाग गए तो गजब हो जाएगा, सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम फूल रहा है, पसीने से लथपथ हैं, और वसुदेव भागे जा रहे हैं, पहले आनंद में भाग रहे थे और अब तो एक एक मन के पांव हो रहे हैं और भाग रहे हैं, लगता है कलेजा मुंह में आ जाएगा, दम निकल जाएगा। माया सर पे आती है तो तू यूं भागता है, गोविंद सर पे आते हैं तो तू यूं नाचता है, बोल किसे बसाएगा टोकरी में, बोलो चिंता है, भयभीत है, थके हुए हैं, फिर भी जल्दी है, जल्दी जल्दी यमुना को पार करते हैं, भाग के आए, देखा सारा दृश्य यथावत है, पहरेदार वैसे ही सोए पड़े हैं, फाटक वैसे ही खुले हैं, सांस आती है टोकरी को, और देवकी को तो पता ही नहीं, वो तो मूर्छित है, ला करके टोकरी रखी और उस बच्ची को उठा के उसके पास लिटाए, और थकान इतनी थी कि टूटे जा रहे थे और वैसे ही बेसुध सो गए वसुदेव जी भी, और माया के आते ही अपने आप ताले बंद हो गए, फाटक बंद है, हथकड़ियां और बेड़ियां अपने आप वसुदेव को लिपट गई। ये माया ही हथकड़ी और बेड़ी है आप सबके, मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। गोविंद हरि हरि ओ नारायण हरि। वसुदेव सो गए, वसुदेव हथकड़ी और बेड़ी लग गई, उधर जो पहरेदार सोए हुए थे उन्हें स्वप्न होने लगा, उन्हें स्वप्न होने लगा कि कंस उन्हें बहुत सारे आभूषण दे रहा है, कंस उन्हें बहुत सारे खिलौने और आभूषण दे रहा है, और बहुत प्रसन्न है उनपे, वो स्वप्न देख रहे हैं। उधर नंद के गांव में भी स्वप्न सब देख रहे हैं जितने सोए हुए हैं, क्योंकि नंद के गांव में सारे देवता आए हुए हैं भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए, और बड़े भाग्यहीन हैं जो कथा सुन के भी दर्शन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके मन में माया जो बसी है, जब माया प्रकट हुई तो क्योंकि नंद के गांव में सारे देवता हैं, जहां माया आती है देवत्व सो जाता है और जहां गोविंद आते हैं वहां माया सो जाती है। तो जब भगवान प्रकट हुए तो मायावी असुर सो गए अपनी माया के साथ, और जाग रहा था तो धर्मात्मा वसुदेव, और गोकुल में माया आई तो सारा गोकुल सो गया, सारे देवता जो थे। और कन्हैया आए हैं तो अब उन्हें स्वप्न होने शुरू हो गए कि एक बड़ा सुंदर सुकुमार बालक, सुंदर मोतियों से सजी केश राशि, नैना विराम छवि, अर्धचंद्राकार भाल तिलक जिसके मस्तक पर, मनोहारी मुस्कुराहट जिसकी नेत्रों में, और उसके भोले चेहरे का एक विचित्र सम्मोहन और ज्योतियां सबको स्वप्न दे रही हैं। वो कह रहा है मैं नंद के यहाँ आ गया हूँ, जल्दी आओ, और वे सब उठ के चलती है। ईश्वर आता है तो देवत्व के स्वप्न लाता है, माया आती है तो आभूषण दिखाती है, विषय जगाती है। वे सब जाकर नंद बाबा के महल की तरफ भाग रहे हैं। नंद भी बड़े प्रसन्न हैं कि उनके लड़का हुआ है, लेकिन बड़े हैरत में हैं कि मुझे तो खुद नहीं पता था, तो ये सारे गांव को कैसे पता चल गया। सब दौड़े चले आ रहे हैं और गोकुल में मंगल हो रहा है। ये जीवन का क्षण तुम्हें चाहिए कि माया का गोविंद का क्षण चाहिए, ये निर्णय हम सबको करना है, और उसके लिए हमको अपने आप को वैसे ही तैयार करना है, स्वभाव से विचार से हर क्षण धोने हैं अपने। माया हमें कभी क्षमा नहीं करेगी, वो तो हमें विषयों की ओर ले ही जाएगी, ये उसका धर्म है। आंधी पेड़ की दोस्त होती है, दुश्मन नहीं, वो उन सूखे पत्तों को झड़ा के फेंक देती है जिन्हें उस पेड़ पे रहने का अधिकार नहीं है। तो माया वो आंधी है जो हमारी सूखे पत्ते भक्ति के फोड़ फाड़ के फेंक देती है कि दूर हट निकृष्ट, तू ईश्वर की भक्ति के योग्य ही नहीं है। गाली आंधी को मत दो, पूछो कि तुम पेड़ का अंग क्यों नहीं बन पाए हो, एक सड़ा हुआ मुरझाया हुआ पत्ता भर भक्ति क्यों है तुम्हारे पास, तुम शाखा क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि तुमने स्वभाव नहीं धोए हैं, तुमने आचार नहीं धोया है, तुमने अपने आप को मांझना नहीं चाहा। गोविंद हरे हरि उप नारायण हरे। तो माया पहरेदारों को स्वप्न दे रही है, उधर गोविंद भक्तों को स्वप्न दे रहा है। पहरेदार दौड़े हुए जाते हैं और वो कंस को सूचना देते हैं कि आपका देवकी का 8वां प्रसव हो गया। सुनता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, गदगद हो जाता है, उन्हें गले से मालाएं उतार करके देता है और प्रहरी से कहता है कि कोषाध्यक्ष से कहो इन्हें भरपूर इनाम दे, हाँ इनकी हर इच्छा पूरी करें। और नंगी तलवार लेकर के धाड़ता हुआ वो जेल कंस की, कंस उस कोठली की तरफ जेल की तरफ जाता है जहां वसुदेव और देवकी कैद है। आते ही